قاتل ہے نظر ایک ماہ جبی ایک نور نگی رب کی ربائی کیا ہے تباہی گردن زراہی بولی الہی افغان جلیبی معشوق فریبی خیال ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا بندوق دکھا کے کیا پیار کرے گی چہرہ بھی کبھی دکھانا بھائیوا بھائیوا افغان جلیبی معشوق فریبی خیال ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا بندوق دکھا دکھا کے کیا پیار کرے گی چہرہ بھی کبھی دکھانا بھائیوا بھائیوا خام خام اب ٹھہرانا کسی کام گا پیر کا کوئی شیر سنا کے جھوٹ لگا کے جام کا میرا خان محض نام گا اوے لخت جگر اوے نور نظر ایک تیر حد میں چاک جگر بندوں سے نہیں تو اللہ سے ڈرے گی بادات کبھی نبھانا بھائیوا بھائیوا بندوق دکھا دکھا کے کیا پیار کرے گی چہرہ بھی کبھی نبھانا بھائیوا بھائیوا بھائیوا بھائی خواجہ جی کے پاس تیری چگلی کروں گا میں تیری چگلی کروں گا ہاں تیری چگلی کروں گا انگوٹھی میں قید تیری انگلی کروں گا میں تیری چگلی کروں گا ہاں تیری چگلی کروں گا چیز پہ نہ چلانا بھائیوا